Уладзімір Арлоў. Уладзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», аўтар больш чым 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. На гэтым тыдні Уладзімір Арлоў запрапанаваў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Гэтая перадача прагучыць у пятніцу. А сёння спадар Арлоў гаворыць пра жанчын заўтрашняй Беларусі. Я веру, што пры мяне не так шмат часу, і нашыя жанчыны будуць разам з намі жыць у іншай краіне. Хоць называцца і набудзе, гэта таксама Рэспубліка Беларусь. Гэтая краіна будзе адкрытая свету. У гэтай краіне будзе кіраваць закон, у гэтай краіне будзе шанавацца нашая мова і культура. У гэтай краіне дзень волі 25 сакавіка будзе галоўным дзяржаўным святам, і ў гэты дзень нашым жанчынам можна будзе не хвалявацца, што сын ці муж не вернуцца са святкавання дадому. Веру, што тады беларускія жанчыны яшчэ больш здзівяць свет і сваім хараством, і сваімі шматстайнымі талентамі, паездзіўшы па розных краінах. Я ўбачыў, што ў вольным свеце беларускі вельмі часта жывуць амаль цэлыя стагоддзі, як, да прыкладу, наша выдатная паэтка Наталья Арсеньева, або бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская. Столькі сама абавязкова будуць жыць беларускі і на радзіме. І апошняе. Мару пра час, калі жанчына стане прэзідэнтам нашай краіны. Это быў Уладзімір Арлоў, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Праз хвіліну пасля кароткай абвесткі прагучыць беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь «Дня незалежнасці». Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў са 110. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз беларуская «Атлантыда без бар'ераў». У сённяшнім выпуску перадачы пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Беларускай газеце я быў тэхнічным, а не творчым супрацоўнікам. Паўнацэнную справу весці было цяжка. Нямецкая цэнзура паводзіла сябе надта жорстка. Аб яе і рушыліся рэдакцыйныя планы. У выніку асноўнае месца ў газеце адводзілася ваенным падзеям. Удзялялася ўвага літаратуры, культуры, аднак не такая вялікая, як таго хацеў Антон Адамовіч, заўзяты беларускі патрыёт. Я добра памятаю кожнага супрацоўніка рэдакцыі. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевіча, Плашчынска, Лівановіча. Зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Рэдакцыя беларускай газеты сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі рэдакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў». Беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Олег, ва ўспамінах Уладзіміра Кушаля названы імёны знаных людзей, якія працавалі ў беларускай газеце пры нямецкіх акупантах. Як патлумачыць іх наўчынак? Яны проста выкарыстоўвалі тыя сціплыя магчымасці, якія давала нямецкая акупацыя. Вайна, акупацыя паставіла беларускую інтэлігенцыю, і тут я маю на ўвазе лекару, настаўнікаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, журналістаў, перад выбарам, з кім быць. Якія варыянты выбару ў гэтых людзей былі? Калі мы гаворам пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мову жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся перасядзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным спрасіве немцам. Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі. Тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі? Увогуле, для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі заспець яшчэ царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання. І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў? Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы да 15-18 год яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху, а ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і адпаведна будзе спрабаваць абапірацца на нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону. Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей. Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермаченка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне і Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі. Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў? Не зусім так. Проста немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41-м годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з франтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада. Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі? Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачы ў Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду. А на стварэнне якіх беларускіх арганізацыяў усё ж немцы далі дазвол? У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага большага не ўмешваліся. Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі? Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41 года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў. Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах? Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. У Мінску вакол Мінскай гарадской управы, потым цэнтралі БНС. Таксама адным з цэнтрам беларушчыны была беларуская газета. Цяпер прынята казаць, што газета была прафашысцкая і сеяла ненавісць да саветаў і габрэяў. Так, у газеце друкаваліся зводкі з фронту ці прапагандысцкія нямецкія матэрыялы. Але мала хто ведае, што на старонках беларускай газеты ў 43-м годзе быў надрукаваны раман Максіма Гарэцкага «Вільнінская камунара» і нават друкаваўся пад уласным прозвішчам Ян Каврыль. А які шлях выбіралі праціўнікі савецкай улады з усходняй Беларусі? Прыклад, выдатны беларускі паэт Владзімір Дудзіцкі, які быў двойчы рэпрэсаваны ў 30-е гады, у 40-м годзе вярнуўся ў Беларусь, а ў 41-м пераехаў у Мінск. Прыйшлі немцы, а Дудзіцкі ўзначаліў аддзел культуры пры Мінскай гарадской управе. Партызаны-падпольшчыкі спрабавалі перацягнуць яго на свой бок. Дудзіцкі ніяк не пагаджаўся. І ў 42-м годзе яны павесілі ягоную маці. Натуральна, што Дудзіцкі застаўся вельмі актыўным праціўнікам савецкай улады, ён бальшавікоў папросту ненавідзеў. 1944 год. Немцы адступаюць. Як вырашалі беларускія інтэлігенты новую праблему? Выязджаць з немцамі ці заставацца пад саветамі? Той, хто супрацоўнічаў падчас акупацыі, рэальна ацэніў падзеі і разумеў, што савецкая ўлада не даруе. І людзі выбіралі шлях у невядомасць, выязджалі на міграцыю. Там яны працавалі на малааплатных працах, але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага сойму, бурмістр Баранычаў Юрый Сабалецкі, працаваў столерам у Нью-Йорку, у шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леанід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы. Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Уладзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатру пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калібарантамі, здраднікамі, патрыётамі? Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякія яны не калабаранты. Калабаранты – гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцы у першай палове 40-х гадоў. Дык СССР і Нямічына ў 39-41 гадах таксама былі саюзнікамі. Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі? З аднаго боку, так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі. А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі? Колькі б мы не казалі пра нацыянальную эліту, ўсё ж такі сілы яе былі невялікія. І ўсё вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». У перадачы, якую падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі, браў удзел гісторык Олег Гардзіенка.